Kar vemi to shit, frizam ti na fit. V to fresh hit, still bill beat bandit. Vikaš od ove brato, a še vika macki. Na beat dari kacki, znaš kak je kacki. Daj pet na ti tri, traka u CV. Tancuvam zlati leko still bang to the beat. Baš majstori te za tuk na linija. Ako pitaš men ba te baš minija. Billy the kid homie, ludi je poet. Are daj bounce, posle z nema track duet. Face mode rap, just like that. Stil dobre poznat, koja ti celija ti grad. Hey. Далече от интриги, аз и били сме сили на светлинни години. Аз съм Косморан, викай ми Гагарин. От Руси до Варна, с овалката палим. We so high, Houston we got a problem. Чудя се въобще дали някога ще паднем. Миски и бадем са голям тандем. Миски от харем всичките за мен. Ниско платен, но личен бизнесмен. Виж кове мен, понеже съм джентълмен. Ще взема да взема жена ми леко с мен. От схема на схема търся леко зелен. Проблема е там, че чама е постоянно замъглен. Свалям, са дигам, са правя го по цял ден. Баш майсторите са баш тук сега. Джимми, Били, Лексъс, баш свалят всяка стена.